Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 24 dzień maja, jest to 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Władze Gdańska chcą nałożyć karę finansową na spółkę, w której w ubiegłym tygodniu doszło do awarii przepompowni ścieków. W poniedziałek prezydent spotka się z sekretarzem generalnym NATO. To przy okazji zgromadzenia parlamentarnego sojuszu w Warszawie. Donald Trump odwołuje spotkanie z Kim Jong-unem, ale nie wyklucza podjęcia negocjacji w przyszłości. Władze Gdańska zapowiadają kary wobec spółki SOR Neptun Gdańsk za awarię przepompowni ścieków na Ołowiance. Wskutek awarii, do której doszło 15 maja, ścieki przez prawie 3 doby spływały do Motławy. Na sesji Rady Miasta dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Sławomir Kisz-Kurno powiedział, że kontrakt między miastem a spółką przewiduje karę. Więcej Rafał Mrowicki. Umowa miasta ze spółką przewiduje karę w przypadku nieodprowadzenia ścieków przez 12 godzin z przyczyn zależnych od spółki dla 20% obsługiwanych mieszkańców. Jak powiedział Sławomir Kisz-Kurno, urząd wystąpił do SOR Neptun Gdańsk w sprawie nałożenia przez miasto kary w związku z awarią przepompowni 15 maja. W piątek stanowisko w tej sprawie mają zająć władze spółki. Zastępca prezydenta Gdańska do spraw polityki komunalnej Piotr Grzelak powiedział, że zespół ekspertów do spraw wyjaśnienia przyczyn awarii rozpoczął już pracę. Odrębny zespół powołał również SOR Neptun Gdańsk. Szef tej firmy dziś mówił, że w wyniku awarii do Motławy zrzucono około 100 tysięcy metrów sześciennych ścieków. To zanieczyszczenie sporadyczne nie jest długotrwałe. Czas zrzutu wynosił 66 godzin. Zanieczyszczenie to zawiera głównie materię organiczną. Badania wykazują, że nie ma zagrożenia dla wód Bałtyku oraz kąpielisk w Gdańsku i Sopocie, stwierdził prezes SOR Neptun Gdańsk. Prezydent Andrzej Duda oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkają się w poniedziałek w Belwederze przy okazji odbywającej się w Warszawie wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Ta sesja rozpoczyna się jutro w Sejmie i Senacie. Weźmie w niej udział kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także przedstawiciele krajów stowarzyszonych i obserwatorzy. Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO zakończy się w poniedziałek. Donald Trump uznał odwołanie szczytu z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem za porażkę Korei Północnej i świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych przestrzegł władze w Pjongjangu przed podejmowaniem nieodpowiedzialnych kroków. Pozostawił też otwartą możliwość podjęcia negocjacji w przyszłości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump poinformował, że po zerwaniu szczytu z Koreą Północną odbył rozmowy nie tylko z dowódcami amerykańskich wojsk, ale również przywódcami Korei Południowej i Japonii. Oni są gotowi pokryć dużą część kosztów ewentualnej amerykańskiej operacji, jeśli zostaniemy zmuszeni do jej przeprowadzenia. Donald Trump dodał, że jeśli Korea Północna dokona denuklearyzacji, to ma szansę zakończyć dziesięciolecia biedy i opresji oraz dołączyć do społeczności międzynarodowej. Mam nadzieję, że Kim Jong-un ostatecznie podejmie decyzję, która jest dobra nie tylko dla niego, ale również dla jego narodu. Dodał prezydent Stanów Zjednoczonych i podkreślił, że jest gotów do rozmów, jeśli koreański przywódca zdecyduje się na konstruktywny dialog. Spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem miało się odbyć 12 czerwca w Singapurze. Dziś amerykański przywódca zerwał szczyt, uzasadniając swoją decyzję wrogą retoryką ze strony Korei Północnej. Prezydent Trump podziękował Kim Jong-unowi za uwolnienie trójki amerykańskich zakładników, którzy wrócili już do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Blisko 48 godzin po odkryciu w Dreźnie na wschodzie Niemiec nie wybuchu z czasów II wojny światowej, służbom udało się unieszkodliwić ładunek, informuje policja. Odwołano alarm i ogłoszono koniec zarządzonej ewakuacji, która objęła około 9 tysięcy osób. Bomba była bardzo niebezpieczna. Ta akcja sprawiła, że oddech wstrzymali nie tylko Drezdańczycy, ale też Straż Pożarna, Służby Ratunkowe i Policja, powiedział komendant policji w mieście. Podjęta wczoraj pierwsza próba rozdzielenia zapalnika i bomby nie powiodła się. Wieczorem tego samego dnia saperzy powtórzyli próbę bez pewnej odległości z pomocą specjalnego narzędzia. W tym podejściu doszło do detonacji. Nie było jednak wiadomo, czy bomba nadal stanowi zagrożenie. Dziś po południu opancerzona koparka odsłoniła bombę i okazało się, że jest już niegroźna. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Mateusz Fusiarz. Znakomite wieści docierają do nas z Francji, a bardziej precyzyjnie z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu. Hubertowi Hurkaczowi po raz pierwszy w karierze udało się awansować do turnieju Wielkiego Szlema. Polak pokonał dziś w ostatnim eliminacyjnym meczu Argentyńczyka Marco Trungeltiego 6-3, 4-6 i 6-4. Z kolei Magdalena Fręch jutro powalczy w decydującym meczu o turniej główny ze Słowaczką Rebeką Sramkową. A Magdalinet poznała już rywalkę w pierwszej rundzie French Open, to kazaszka Zarina Diaz. W Makau zakończył się drugi już turniej siatkarskiej Ligi Narodów. Bilans Polski: zwycięstwo z Chinami 3-2 i dwie porażki. Z Serbią 1-3 i dzisiaj z Tajlandią 2-3. Trener Jacek Nawrocki docenił jednak nasze dzisiejsze rywalki. Tajlandia, powiem szczerze, to jest zespół, który od kilku lat cały czas walczy w tych najlepszych, największych imprezach. No może nie ma olbrzymiego potencjału, ale który potrafi grać w siatkówkę, wie co z piłką zrobić. No i dzisiaj nam trochę konsekwencji zabrakło, szczególnie myślę w secie trzecim. Nie udało się przekuć to na zwycięstwo. Dzisiaj na pewno to doświadczenie w walce z tą szkołą azjatycką na pewno, myślę, nie pójdzie na marne. Od wtorku Polki będą grać w kolejnym turnieju, tym razem w Apeldoorn. Zagrają z Holandią, Brazylią i Koreą Południową. Za granicą siatkówka, w kraju koszykówka i walka o mistrzostwo. We Wrocławku pierwsze finałowe starcie pomiędzy Anwilem i Stalą Ostrów Wielkopolski. Jest druga kwarta i mamy wynik 21-24. Niektóre finały trwają, inne właśnie się skończyły. Trzeci puchar Ligi Mistrzów Kobiet z rzędu wywalczyła drużyna Olimpiku Lyon. Po dogrywce Francuzki pokonały niemiecki VfL Wolfsburg 4-1. A zatem Ewie Pajor nie udało się wywalczyć pierwszego europejskiego trofeum w karierze. Może w przyszłym roku. Mimo porażki gratulujemy Ewie i całemu zespołowi Wilków tego finału, choć na pewno pojawią się łzy. Płakał dzisiaj także himalaista Adam Bielecki, ale ze szczęścia dzisiaj został honorowym obywatelem Tychów. Nie spodziewałem się, że tak bardzo się wzruszę. To z jednej strony olbrzymi zaszczyt, ale też zobowiązanie. Zawsze starałem się być ambasadorem naszego miasta i myślę, że w przyszłości to się absolutnie nie zmieni. Regularnie podkreślam, że jestem chłopakiem z Tychów i nie jestem z tego bardzo dumny. A w Łodzi rozpoczęły się pływackie mistrzostwa Polski na basenie 50-metrowym. Paweł Juraszek, Jan Świtkowski i Radosław Kawęcki wywalczyli dziś złote medale, a oprócz tytułów uzyskali również kwalifikacje do sierpniowych mistrzostw Europy w Glasgow. Jutro najładniejsza pogoda w województwie lubuskim i na zachodzie województwa zachodniopomorskiego. Tylko miejscami przelotne opady. W innych regionach padać będzie z większą intensywnością. Na wschodzie i w centrum także burze, a termometry pokażą do 22 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w niedzielę 27 maja w Gdańsku. Więcej informacji na viennalifemaraton.pl. Patroni medialni Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska, Czesław Lang i Polskie Radio. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Piotr Legutko pięknie się Państwu kłania. Dzisiaj zaczniemy trochę inaczej od apelu. Apel będzie bardzo poważny, chociaż pewnie nie przez wszystkich tak traktowany. Będzie to apel muzyczny, liryczny. Bardzo proszę. Jest pięknie, najpiękniej, gdy w zimie pada śnieg. Jest pięknie, najpiękniej, gdy wygrasz bieg. Jest pięknie, najpiękniej, gdy jesteś już znany, a portret twój uwielbiany, szanowany, podkurzany. Jest pięknie, najpiękniej, gdy w maju pada deszcz. Jest pięknie, najpiękniej, gdy piszesz wiersz. Jest pięknie, najpiękniej mnie słońce zaświeci, a najpiękniejsze, a najpiękniejsze, a najpiękniejsze są rączki dzieci. Naj, na, na, naj, na, na, naj, na, na, na, na. I w zimę, i w jesień córeczce swej miej dzieci, miej. Czyś jest pisarz, czyś reżyser, kompozytor, czyś jest skrzypek, miej dzieci, miej. Najpiękniejsze słowa świata to ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ma ma ma ma ma ma ma ma ma luli luli mama utuli tata przyniesie i w zimę i w jesień córeczce swej miej dzieci miej. Wiem, że ty bardzo ciężko pracujesz, piszesz książkę za książką, a pani robi film za filmem, a ja śpieszę się do domu. Cześć. Naj, na, na, na. Córeczce swej miej dzieci, miej. Czyś jest pisarz, czyś reżyser, kompozytor, czyś jest skrzypek, miej dzieci, miej. Apelowała do serc i sumień Wanda Warska. My też będziemy apelować, ale spróbujemy też trochę poruszać się szerzej w rejonach pomiędzy demografią a demokracją, bo tu bardzo ciekawe wnioski z tego będą się nasuwać, a zrobimy to w dużym dzisiaj gronie. Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale przecież także socjolog, publicysta, Związek Dużych Rodzin 3+, tak? Tak to się pięknie nazywa. Tak, byłem kiedyś tam ekspertem i też no, mam liczną gromadkę dzieci, 5. Jakub Binkowski, ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Piotr Trudnowski, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Panowie, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Zacznę może od tej złej. Starzejemy się. Znaczy nie my tutaj tak jak jesteśmy, ale w ogóle jako społeczeństwo się starzejemy. To może mało odkrywcza konkluzja. Ale dobra wiadomość jest taka, że starzejemy się w takim tempie, że za 10-20 lat to my kapeluszami przykryjemy tych młodziaków i będziemy rządzić. No właśnie, tylko czy to jest dobra wiadomość, panowie, że za kilka, no może przesadzam, za 20 lat, może my tego nie dożyjemy, ale tak 2050 rok, tak? To jest chyba taki rok, kiedy rzeczywiście starcy będą rządzić, panie Piotrze. Tak, 2050 rok to będzie taki rok, w którym na który mamy dzisiaj prognozy GUS-u i mniej więcej możemy sobie kilka różnych prognoz, tak, takich, które są bardziej optymistyczne, mniej optymistyczne, ale w tych takich uśrednionych możemy powiedzieć, że proporcje polskiego społeczeństwa bardzo radykalnie się zmienią. Dzisiaj jest tak, że na jedną osobę w wieku emerytalnym przypadają 3 osoby pracujące, z czego 2 osoby przed 45 rokiem życia, czyli takie osoby, które na przykład jeszcze mają dzieci na utrzymaniu, mają swoje małe dzieci i tak dalej, i tak dalej. W 2050 roku tych osób do 45 roku życia, których dzisiaj jest 2 razy więcej, będzie dwa razy więcej niż emerytów, będzie już mniej niż tych emerytów. I z dzisiejszych 3 osób przypadających na jednego emeryta zrobi nam się 1,5 osoby przypadającej na jednego emeryta, z czego dość łatwo wysnuć wniosek, że taką dominującą grupą o spójnych interesach w demokracji i w państwie będą właśnie emeryci, tak? Ci, którzy dzisiaj mają mniej więcej mniej niż 1/4 tej puli wyborczej, będą mieli ponad 40%, i jeżeli będą, prawda, solidarnie głosować, czy po prostu będą aktywnie wpływać na to, jakie partie polityczne formułują programy, no to tak naprawdę od nich będzie zależało to, kto będzie w państwie rządził, kto będzie, jaka polityka społeczna, jaka polityka gospodarcza będzie prowadzona. Oczywiście to nie jest problem tylko Polski, to jest problem właściwie całego zachodniego świata. Natomiast no, u nas też te wyniki wyglądają w sposób dość uderzający, a bardzo rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, że będzie to demokracja, która będzie wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj, jeżeli chodzi o to, co będzie, prawda, społecznie dyskutowane, co będzie społecznie nośne, co będzie na przykład postulatem, który będzie mógł sprawić, że ktoś wygra wybory. Panie ministrze, czy to może czegoś nie wiemy, może się coś wydarzy jednak w najbliższym czasie, bo to może ta demografia coś tak drgnęła, może coś, jakiś jednak przełom będzie? Znaczy, piękna pogoda, piękny maj, piękna piosenka, to trochę optymizmu ja bym jednak do tej rozmowy wniósł. Jeżeli chodzi o to starzenie się, bo pan redaktor był łaskaw użyć takiego sformułowania, że to jest zła informacja. Po pierwsze, całe tysiące czy setki lat marzyliśmy o tym, żeby żyć dłużej, i nie traktujmy tego, że starzejemy się jako dopust Boży, dlatego że tak naprawdę no, marzyliśmy zawsze o tym, żeby żyć dłużej, i w związku z tym pamiętajmy, że to było marzenie pokoleń, tak, i to, że nasze życie się tak wydłuża. W Polsce widać to w sposób wręcz niezwykły, wręcz eksploduje ta długość życia od 90 roku, czyli od tego, kiedy szczęśliwie pożegnaliśmy komunę. To rzeczywiście jest tak, że to nie jest taka zła informacja. Po drugie, jeżeli chodzi o to starzenie się, to też złą informacją nie jest to, że my się starzejemy w coraz lepszym zdrowiu, ponieważ mamy lepsze nawyki, lepiej co do zasady te pokolenia kolejne są odżywione, lepiej wykształcone, mają lepsze zwyczaje zdrowotne, także to jest też dobra informacja. I trzecia wreszcie dobra informacja, czy chcielibyśmy, to jest już bezpośrednio co odpowiadając na pytanie pana redaktora, no rzeczywiście jest tak, że jak mówi pan Piotr, te prognozy GUS-u nie są zbyt optymistyczne, ale prognozy GUS-u, choć oczywiście w demografii inercja, czyli te wewnętrzne procesy mają gigantyczne znaczenie, ale to nie jest tak, że jesteśmy tutaj skazani na jakiś fatalizm. Trzeba robić wszystko, żeby te proporcje nie były aż tak dramatyczne, czyli żeby ta piramida wieku rzeczywiście nie wyglądała tak, że to nie będzie piramida, tylko właściwie taka bardziej klepsydra. Nie, że będzie bardzo dużo tych ludzi w tych ostatnich rocznikach występować, a nie będzie ich, czy właściwie odwrócona piramida, a nie będzie ich na dole, czy nie będzie tych dzieci. Jeżeli spoglądamy na prognozę GUS-u sporządzoną w roku 2014 roku, to jest ostatnia prognoza GUS-owska, taka duża na kolejne lata, to w październiku 2014 roku GUS przewidywał, że w roku 2017 urodzi się w Polsce 346 tysięcy dzieci. Jeszcze w październiku 2014 roku. A urodziło się w Polsce ile dzieci w ubiegłym roku? Wczorajsze dane GUS-owskie, 402 tysiące, czyli blisko 60 tysięcy więcej. W związku z tym tutaj też pamiętajmy o tym, że mądry i oświecony rząd może identyfikować bariery, które powodują, że ludzie nie decydują się na potomstwo, jeżeli oni oczywiście chcą się decydować. U nas szczęśliwie w Polsce jest tak, że w Polacy co do zasady chcą mieć więcej dzieci niż mają. Może identyfikować te bariery i je usuwać. Albo zachęcać, bo oczywiście to musi być w duchu wolności, albo zachęcać do tego, by rodzice te marzenia swoje o liczniejszym potomstwie realizowali. I tak w moim odczuciu dzieje się w tym momencie, kiedy realizujemy tę politykę rodzinną, odważną politykę rodzinną. Oczywiście trzeba robić pewnie więcej i pewnie jeszcze mocniej tutaj pracować, ale tak jak mówię, chciałem tutaj rozpocząć tym optymistycznym dość akcentem w kontekście tego starzenia się. To żebyśmy mieli pełny obraz, zanim chwycimy byka za rogi i powiemy o pewnym pomyśle, który się pojawił nie dzisiaj i nie wczoraj, ale bardzo ciekawym na to, jak zmierzyć się z tymi potencjalnymi rządami starców, że tak brzydko powiem. Ale najpierw chciałem zapytać jeszcze właśnie o tą jakby nogę ekonomiczno-prawną. Bo właściwie z tego, co pan minister powiedział, to tak nie do końca się musimy martwić z tym że ten rzeczywiście ten czas nadejdzie, ale czy znaczy, są nie, jakieś... Nie, ja nie powiedziałem, że się nie musimy martwić. Musimy się martwić, ale nie jesteśmy skazani na fatalistyczne do tego podejście. A jak to wygląda właśnie od strony takiej ekonomicznej, gospodarczej? To znaczy, oczywiście, wziąwszy pod uwagę fakt, że system emerytalny, który obowiązuje w Polsce, ma charakter repartycyjny, to znaczy bieżące świadczenia są wypłacane ze składek, które w danym okresie wpływają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, no to demografia ma kluczowe znaczenie właśnie dla systemu ubezpieczeń społecznych, systemu emerytalnego, no, które wydaje się, że jest takim jednym z podstawowych składników decydujących między innymi o zaufaniu obywateli do państwa, ponieważ przez x lat swojego życia odkładamy składki regularnie. Nasze wynagrodzenie, koszt naszej pracy jest uszczuplane o odpowiednią kwotę, którą oddajemy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i oczekujemy później, że państwo zapewni nam świadczenie umożliwiające nam przynajmniej relatywnie godne życie na starość, kiedy już tej pracy wykonywać nie będziemy. W związku z tym tutaj trwałość i stabilność systemu emerytalnego stanowi taką podstawę zaufania obywateli do państwa, a podstawą funkcjonującego jakkolwiek sprawnie systemu emerytalnego jest dobra sytuacja demograficzna, ponieważ im więcej osób jest w wieku produkcyjnym, im więcej osób pracuje, tym więcej pieniędzy trafia do funduszu i tym więcej pieniędzy można dysponować na wypłatę bieżących świadczeń. W związku z tym głównie z punktu widzenia systemu emerytalnego ta demografia jest bardzo istotna, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że ona będzie miała wpływ tak naprawdę, jeśli mówimy o tym gwałtownym procesie starzenia się, który radykalnie zmieni tę piramidę demograficzną, może zmienić piramidę demograficzną, bo to i oczywiście możemy podejmować, jak to, żeby tak się nie stało, to trzeba pamiętać o tym, że to będzie miało swój wpływ na tak naprawdę każdy element funkcjonowania państwa, ponieważ począwszy od procedur demokratycznych, w których wiadomo, że demokracja jest zawsze pewną próbą sił różnych grup społecznych, które w sensie politycznym nazywamy elektoratami, no i one się dzielą według miejsca zamieszkania, według wieku również. W związku z tym, jeśli będzie nadproporcjonalna reprezentacja osób w wieku powyżej 60 lat, w wieku już poprodukcyjnym, no to odbije się to też na wynikach wyborów, na frekwencji wyborczej, ponieważ te osoby są z reguły bardziej zdyscyplinowanymi wyborcami i częściej chodzą na wybory niż osoby młodsze. Natomiast odbije się to również na innych elementach systemu, takich jak na przykład służba zdrowia, opieka zdrowotna, gdzie też starzenie się społeczeństwa spowoduje, że będziemy musieli stawić czoła wielu nowym zupełnie wyzwaniom, ponieważ już w tej chwili mamy istotny deficyt w takich zawodach jak na przykład pielęgniarka, mamy niewystarczającą liczbę lekarzy, a pacjentów, wszystko na to wskazuje, będzie coraz więcej. W związku z tym tak naprawdę to starzenie się społeczeństwa będzie miało wpływ tak naprawdę na każdy element funkcjonowania państwa i o skali tych zmian przypuszczam, że w tej chwili nawet sobie nie zdajemy sprawy. No tak, to jest problem, który jest problemem, no nie chcę powiedzieć globalnym, bo być może nie dotyczy on wszystkich państw na świecie, ale bardzo wiele rządów, państw się nad tym zastanawia. No i pojawiły się takie pomysły, co zrobić, żeby zrównoważyć tę sytuację, znaczy żeby nie tylko emeryci decydowali o tym, o losach państwa. No i pojawił się pomysł, no powiedzmy to głośno i otwarcie, głosowania rodzinnego. I oczywiście w tym momencie rozlega się powszechna salwa śmiechu, bo to jest taka reakcja, która się pojawiła po złożeniu tego pomysłu, tej propozycji, żeby no po prostu rodzice mieli więcej głosów przy urnach. Pamiętam taki wpis Roberta Gwiazdowskiego, który po tym powszechnym wybuchu śmiechu powiedział: dziś się nie dyskutuje, tylko krytykuje, a krytyka różnych pomysłów nie zależy od pomysłu, tylko od tego, kto ją zgłosił. Więc rzeczywiście albo krytykujemy, albo się śmiejemy, a my spróbujmy tutaj w Klubie Trójki trochę podyskutować nad tym pomysłem. Ja może najpierw poproszę Piotra Trudnowskiego, bo napisał bardzo ciekawy artykuł na portalu Jagielloński 24 na temat głosowania rodzinnego, żeby nam zrobił taką krótką pigułkę. Skąd to się wzięło w ogóle, taki pomysł? Tak, ten pomysł, można w ogóle znaleźć takie teksty, które datują pomysł głosowania rodzinnego gdzieś tam na dyskusję polityczną we Francji w połowie XIX wieku. To są takie najbardziej najbardziej odważne analizy, które właśnie wyszukują źródeł tego pomysłu i tego, kiedy on się po raz pierwszy pojawił. Natomiast on w takim bieżącym obiegu funkcjonuje mniej więcej od lat 80., kiedy został sformułowany przez demografa, który nazywa się Paul Demeny. Dlatego po angielsku, jeżeli chcieliby sobie Państwo poczytać coś na temat tego pomysłu, to on nie funkcjonuje jako głosowanie rodzinne, tylko przede wszystkim jako właśnie Demeny Voting. To jest takie hasło, pod którym możemy sobie na ten temat poczytać. I to jest pomysł, który został wymyślony tak naprawdę ze względu na to, że ów socjolog pracował w Japonii i tam przez różne instytucje japońskie właśnie był proszony o różnego rodzaju analizy demograficzne, a społeczeństwo japońskie, jak wiemy, głównie ze względu na swoją wyjątkową długowieczność, jako pierwsze z państw zachodnich zaczęło się, zachodnich rozumianych jakby tak cywilizacyjnie, kulturowo, tak, zaczęło tak na poważnie widzieć te problemy, o których my zaczęliśmy rozmawiać odważniej w XXI wieku. Więc tam już w latach 80. zwrócono uwagę, że niedługo będzie również problem właśnie z demokracją, ze sposobem podejmowania decyzji, no bo nasze społeczeństwo będzie bardzo stare. Postulat został sformułowany w latach 80., natomiast również w Japonii cały czas jest gorąco dyskutowany. Bodaj 2 lata temu największy japoński dziennik na pierwszej stronie opublikował właśnie wezwanie do polityków, żeby wreszcie potraktowali ten postulat na poważnie, bo rzeczywiście sytuacja demograficzna Japonii jest tragiczna. Natomiast nie jest to postulat, który jest obecny tylko tam. On się pojawił, co pewnie mniej zaskakujące, na przykład w czasie debaty konstytucyjnej na Węgrzech kilka lat temu, kiedy w czasie swojej drugiej, czyli pierwszej w tym cyklu kadencji Viktor Orban przygotowywał się do zmiany konstytucji, to rzeczywiście ta dyskusja się pojawiła, ale też na przykład był poważnie dyskutowany w Niemczech, gdzie został zgłoszony dwukrotnie przez formacje lewicowe, przez Partię Zielonych i przez socjaldemokratów. Tam kilkunastu polityków wprowadziło ten pomysł do dyskusji parlamentarnej na jakiś czas. Również z tego powodu, że w Niemczech szeroko się dyskutowało na temat w ogóle obniżenia progu wieku głosowania. Tak? Tam pojawiały się właśnie postulaty głosowania od lat 16 i no, w związku z tym pojawił. Tak, to jest inna sprawa, ale przy tej okazji w Niemczech ten postulat na poważnie zaistniał i ogólnie jest szeroko dyskutowany na świecie. Ja sobie przeglądałem, co w tym roku publikowały duże media na temat głosowania rodzinnego. No to na przykład w Stanach Zjednoczonych w New York Timesie kilka miesięcy temu pisano o głosowaniu rodzinnym w kontekście również obniżenia wieku głosowania i tej całej dyskusji dotyczącej broni w szkołach, tak? Tego, że rodzice, którzy martwią się o swoje dzieci, lepiej rozpoznają ich problemy, bardziej interesują się ich bezpieczeństwem i na przykład to był moment, w którym New York Times zainteresował się głosowaniem rodzinnym, bo chciał pokazać właśnie, że rodzice mają w pewnym sensie rolę społeczną inną niż nie rodzice i w jakimś sensie być może przynależy im się poważnie większa siła głosu. W Wielkiej Brytanii również bodajże w marcu tego roku w Guardianie można było przeczytać taką szeroką opinię bodajże szefowej Królewskiego Towarzystwa Pediatrycznego, która z kolei argumentowała na rzecz głosowania rodzinnego patrząc stricte na służbę zdrowia i na to, że po prostu wydatki już w Wielkiej Brytanii na służbę zdrowia są tak bardzo skoncentrowane na opiece geriatrycznej osobach starszych, że przestaną myśleć o otyłości dzieci, prawda, i tego rodzaju kwestiach, więc tych argumentów na rzecz głosowania rodzinnego, nie tylko stricte demograficznych, można by mnożyć i szukać bardzo wielu. Skoro jest tak wiele argumentów za, to można zapytać, dlaczego żadne państwo na świecie się nie zdecydowało, żeby to wprowadzić, jak panowie sądzicie? Znaczy, wydaje mi się, że trudno jest tutaj odpowiadać za państwa, dlaczego się nie zdecydowały. Natomiast być może jest tak, że no jeszcze te problemy nie są na tyle poważne. No w Japonii są już niewątpliwie. W Japonii są, ale oni rzeczywiście tam też żyją w długim zdrowiu i te współczynniki zatrudnienia Japończyków akurat, jeśli chodzi o te starsze roczniki, są bardzo wysokie. W związku z tym oni cały czas funkcjonują jednak na rynku pracy i to nie jest tak, że są uzależnieni całkowicie od świadczeń, bo tu rzeczywiście, jak rozmawia się o tym Demeny Voting, to często mówi się tak, że jest to ta duża bardzo rzesza ludzi, którzy de facto już w tym momencie zależą tylko i wyłącznie od tego, jaką decyzję polityczną podejmą, a tym samym jacy politycy będą rządzić, bo oni są już zależni w tym momencie od polityków. Czyli ten podział tortu, jakim jest PKB, zależy w perspektywie tego, że ludzie są zdezaktywizowani, czyli są na świadczeniach już społecznych. Nie wyłącznie od decyzji politycznej, a nie od mojego sprawstwa jeszcze póki co cały czas, kiedy jestem aktywny zawodowo. Natomiast na pewno jest tak, no bo wywołujemy tego wilka z lasu, więc go wywołajmy do końca, tak, że rzeczywiście sprawę głosowania rodzinnego w Polsce. Ona też została poruszona i to już została poruszona dwukrotnie. Pierwszy raz i drugi raz przez tego samego polityka, czyli Jarosława Gowina, wicepremiera obecnego. Wcześniej została wywołana, kiedy on zakładał swoje własne ugrupowanie partyjne, ale przypomnijmy, że teraz została też wywołana na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w kwietniu tego roku, czyli całkowicie świeża sprawa, kiedy premier po prostu powiedział o takim pomyśle wprowadzenia takiego pomysłu do polskiej konstytucji, bo przypomnijmy, że ewentualna zmiana sposobu głosowania musiałaby i oznaczałaby konieczność zmiany konstytucji. I teraz zobaczmy generalnie, gdzie my jako społeczeństwo, jakie mamy też doświadczenia akurat w tej mierze. Ja nie ukrywam tego i zawsze mówię to publicznie, że największą ofiarą w cudzysłowie polskiej transformacji było młode pokolenie. Czy do niedawna jeszcze było młode pokolenie. Sam wielokrotnie na ten temat pisałem i to poważne teksty analityczne, publicystyczne, pod między innymi tytułem To nie jest kraj dla młodych ludzi. Jak spoglądaliśmy na to, co działo się po latach 90., to najwyższą cenę polskiej transformacji zapłacili młodzi. Dlaczego najwyższą cenę polskiej transformacji zapłacili? Dlatego mieszkają w Londynie głównie w tej chwili. No, dlatego część z nich zagłosowała rzeczywiście nogami. Ale dlaczego największą cenę transformacji? Bo rzeczywiście nie mieli politycznej tak naprawdę reprezentacji. Polityczne reprezentacje mają albo mocne, zwarte grupy, które są gdzieś zwarte, jeżeli chodzi o wspólny interes, czy to zawodowy, czy jakiś inny, albo takie grupy, które rzeczywiście są dość łatwo identyfikowalne i zdyscyplinowane, tak? A taką grupą są na przykład właśnie osoby, które no powiedzmy są na jakichś świadczeniach społecznych. I teraz, jeżeli mamy takie doświadczenia, no to też można dyskutować na temat demand voting też w takim kontekście, jakie korzyści teoretyczne, tak? No bo mi trudno jest tutaj przesądzać, jestem w końcu członkiem rządu, w jaką stronę to powinno iść, ale jeżeli rozmawiamy no, na zasadzie tutaj pewnej intelektualnej przygody. Też przygody i prowokacji, no to zastanówmy się, jeżeli wprowadzamy takie głosowania, gdzie są te niekorzyści z tego tytułu, a gdzie są korzyści. No ja z mojej perspektywy widzę tutaj mnóstwo korzyści. No, też pierwsza rzecz, czyli rzeczywiście, że ci młodzi ludzie dostają większą... Ktoś powie, przepraszam za kwadne słowo, ktoś powie, jak dostają, skoro za nich głosują rodzice i może być młody anarchista, a rodzice mają poglądy bardzo konserwatywne. No tak, ale rodzice zwykle nie mają lat więcej, tylko zwykle raczej mają lat mniej, tak? Czyli z definicji są młodsi. Czyli mówię generalnie pokoleniowo o głosujących. Też w tej literaturze, która się wokół tego pojawia i wokół tej dyskusji pojawia się jakby większa odpowiedzialność osób, które no, mają przed sobą o wiele więcej czasu życia plus dzieci, które reprezentują za między innymi finanse publiczne, czyli no, nie ma takiej tendencji i skłonności do takiego szafowania pieniędzmi publicznymi, bo wiemy o tym, że ten dług publiczny w przyszłości będzie gdzieś narastał i trzeba będzie go... Czyli strategia po nas choćby potop niekoniecznie. Trzeba będzie go spłacać. Kolejną rzeczą jest to, że automatycznie, gdy osoby młodsze, reprezentujące też no, większy wpływ na politykę, bo z racji tego, że mają więcej głosów, taka grupa się pojawia. Pojawia się też podaż po stronie oferty politycznej, tak? Czyli w tym momencie postulaty, na przykład takie jak postulat, który wysunęło, i to fantastyczne, że ten postulat Prawo i Sprawiedliwość wysunęło, czyli wprowadzenia programu 500+, automatycznie w tego rodzaju postulaty częściej pojawiają się w ofercie politycznej, dlatego że politycy zdają sobie sprawę z tego, że no, jakby oferując pewną ofertę, czy dając pewną ofertę tym ludziom, którzy mają nieco więcej tego wpływu na politykę, no, mogą przekonać ich do siebie. I w związku z tym też bardziej reprezentowane są te interesy właśnie młodych ludzi. I to jest też z punktu widzenia no, mojego, tym, czy ja się zajmuję polityki rodzinnej, akurat kierunek w dobrą stronę. To po chwilę o zagrożeniach porozmawiajmy, no bo zerwanie z taką żelazną zasadą jeden człowiek, jeden głos, która wydaje się być absolutnym fundamentem demokracji, czy to nie jest otwarcie puszki Pandory? Bo wszyscy tak naprawdę boją się tego, że to jest, otwiera pole do bardzo dziwnych, różnych manipulacji, które mogą nastąpić i wykrzywienia tak naprawdę wyniku wyborów. Możemy sobie, tak mi się wydaje, konceptualnie rozważać ewentualne plusy i minusy tego rozwiązania, szczególnie w długim okresie, czyli przypuszczalnie, kiedy już problem demograficzny nie będzie w naszym przypadku aż tak bardzo istotny, kiedy już ta struktura demograficzna w bardziej odległej przyszłości uporządkuje się w taki sposób, że jednak tych ludzi młodych będzie istotnie więcej, tych ludzi w wieku produkcyjnym. Natomiast ja bym, wydaje mi się, jednak nawoływał do pewnego pragmatyzmu w ocenie tego pomysłu, ponieważ jeśli mamy, a wydaje mi się, że mamy taki generalny konsensus co do tego, że jednak skoro ta piramida, struktura demograficzna nam się w radykalny sposób zmieni, będzie bardzo dużo osób w wieku poprodukcyjnym i że w związku z tym czeka nas tyle i tyle konkretnych bardzo wyzwań, związanych również z procesem demokratycznym, związanych z tym, że osoby młode, osoby w wieku produkcyjnym i osoby, które generalnie rzecz biorąc, co do zasady, budują dobrobyt państwa i budują PKB, ponieważ prowadzą firmy, mają rodziny, płodzą dzieci, mają dzieci, kształcą dzieci, konsumują. Jeśli te osoby będą pozbawione tak naprawdę jakiejś istotnej siły politycznej, to będziemy mieli duży problem, tak? Więc w związku z tym, jeśli mamy konsensus co do takiej oceny, no to należy zastanowić się, jak my sobie z tym problemem poradzimy. No i jedną z recept jest właśnie koncepcja głosowania rodzinnego, więc w związku z tym moim zdaniem, żeby zachować pewną uczciwość, jeśli ktoś przyjmuje taką pozycję fundamentalnie krytyczną co do tego rozwiązania, powinien jednocześnie zaproponować rozwiązania alternatywne. Być może znajdziesz jakieś rozwiązanie, które jest pozbawione tych potencjalnych wad, o których pan mówi, czyli na przykład odejście od tej zasady jedna osoba, jeden głos. Być może, natomiast wydaje mi się, że taka propozycja w debacie publicznej nie padła i odnoszę wrażenie, że przez długi czas nie padnie, ponieważ ciężko jest wymyślić rozwiązanie tego problemu, które nie wiązałoby się jednak z pewnym naruszeniem tego procesu demokratycznego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w tej chwili. Jeśli mogę tylko być adwokatem w tej sprawie diabła, znaczy to może pan redaktor nazywa to, że to jest odejście od fundamentalnej zasady, ale z drugiej strony dalej głos przyporządkowany jest człowiekowi, tylko nie człowiekowi, który jest zgodnie z tym, jaką mamy definicję, już dorosły, ale dalej ten głos jest przyporządkowany człowiekowi, także to nie jest odejście od fundamentalnej zasady, że możemy sobie wyobrazić, że za chwilę będziemy dawać głosy, na przykład, nie wiem, więcej głosów z tego tytułu, że jesteśmy bardziej wykształceni. Bo rozumiem, że takiego obawiamy się ewentualnie scenariusza. Albo ktoś wymyśli, że będzie ktoś miał więcej głosów, bo jest majętniejszy, tak? I to są oczywiście niebezpieczeństwa. Natomiast sama koncepcja domeny voting, ja tak jak mówię, ja nie reprezentuję tutaj rządu, ani tylko rozmawiamy intelektualnie, w końcu jesteśmy w Klubie Trójki i intelektualnym programie, to dalej zachowuje ona, ta koncepcja domeny voting, jednak tą żelazną zasadę, że głos jest reprezentowany za człowieka, czyli człowieka, a to czy on ma rok, 10, 15 czy 17 lat, dalej jest głos człowiek, z tym, że pytanie jest, jak podzielić później głosy tego człowieka, to jest bardziej już techniczne. Tak, no i argument, który się najczęściej w tej chwili pojawia, co zrobić, kiedy tak powiem, mąż głosuje na jedną partię, a żona na drugą. Tak, ale to są, prawdę mówiąc, naprawdę techniczne problemy, które już w tej dyskusji zostały rozwiązane. Jeśli chodzi właśnie o głosowanie rodziców, to tutaj można wykorzystać, oczywiście pojawiały się też takie postulaty, na przykład, żeby doceniając macierzyństwo, te głosy przyznawać tylko matkom, tak? To gdzieś chyba w Stanach Zjednoczonych właśnie tak mniej więcej to było postulowane. Być może warte jest to rozważenie, ale można to na pewno rozwiązać prościej, czyli po prostu przyznać każdemu z wyborców kartę wyborczą innego koloru, która będzie miała inną wagę głosu, tak? W różnego rodzaju ordynacjach wyborczych, nawet w Polsce dostajemy różne karty wyborcze w wyborach samorządowych i wiemy, że trochę co innego te głosy znaczą. Inna jest nasza waga naszego głosu, kiedy oddajemy głos do gminy, w głosowaniu w gminie, inna jest siła tego jednego głosu, kiedy głosujemy do sejmiku, gdzie okręg jest zupełnie inny. I tak samo można sobie wyobrazić takie głosy połówkowe, tak żeby no, mama mogła zagłosować zgodnie ze swoimi preferencjami, tata zgodnie czyli ze swoimi. Połówkowe, czyli że za jedno dziecko rodzice dostają po pół głosu. Po pół głosu, czyli jeden głos, czyli cały czas za jedno dziecko. I to jest technicznie rzeczywiście w tej dyskusji rozwiązane. Technicznie jest to rozwiązane. Co więcej, ja również uważam, że można ten problem świadomego anarchisty 17-letniego, którego rodzice są konserwatystami, również rozwiązać, na przykład dopuszczając taką możliwość, w której po prostu organizujemy jakiegoś rodzaju państwowy egzamin, w którym jeżeli rzeczywiście obywatel wykaże się tą podstawową wiedzą konstytucyjną, to może już samemu realizować to swoje prawo do głosowania. Nie miałbym nic przeciwko, bo jestem głęboko przekonany, że te nieliczne osoby poniżej 18 roku życia, które mają sprecyzowane poglądy polityczne, by sobie z czymś takim poradziły i ten argument również można by wyeliminować, ale tak jak mówię, jest to dyskusja teoretyczna. Natomiast nie zgodzę się co do tego, że nie pojawi się inny postulat, jak sobie poradzić ze starzeniem się demokracji. To jest moim zdaniem jeden z większych argumentów na rzecz koncepcji głosowania rodzinnego, bo moim zdaniem taki postulat jeszcze pewnie kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy to padało w Polsce, ten postulat trafiał do szerszej dyskusji, to nie wydawało mi się prawdopodobne. Dzisiaj mi się wydaje jak najbardziej prawdopodobne. To znaczy, biorąc pod uwagę ogólny kryzys demokracji i jakby wiary w takie podstawowe założenia, to ja naprawdę jestem głęboko przekonany, że w ciągu najbliższej dekady którejś z radykalnych, młodych ugrupowań populistycznych, ale też właśnie nie bojących się odważnych postulatów, gdzieś w Europie zaproponuje po prostu ograniczenie głosów emerytom. To znaczy, w którymś z państw, w którym ten problem będzie bardzo dotkliwy, gdzie te postulaty socjalne starszego pokolenia zaczną dominować, i naprawdę pojawi się za kilka lat, jestem co do tego mocno przekonany, partia, która powie okej, przestajesz pracować, przestajesz płacić podatki, zaczynasz pobierać świadczenia, ty już nie głosujesz. I w tym momencie faktycznie będziemy mieli do czynienia z naruszeniem zasad demokracji. I po to, żeby uniknąć takich radykalnych rozwiązań, które gdzieś te fundamenty podkopują, moim zdaniem powinniśmy dyskutować właśnie o rozwiązaniu, które jest w jakimś sensie dopełnieniem tej demokracji, czyli właśnie realizacją zasady jeden obywatel, jeden głos. Też wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że ten postulat również się pojawił w takiej Zielonej Księdze Rady Europy z 2004 roku. I to był taki duży dokument europejski napisany przez naprawdę najlepszych, bardzo takich powiedziałbym mainstreamowych, proeuropejskich naukowców, który rozważał bardzo różne, daleko idące innowacje demokracji i bardzo wprost o tym mówił. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ta nasza demokracja wygląda tak, jak wygląda, ale ona na przestrzeni lat wyglądała różnie. Mieliśmy różnego rodzaju cenzusy, ograniczenia praw wyborczych i tak dalej. Zgadzamy się co do tego, że to była demokracja, więc przestańmy fiksować się na tym, że ta demokracja będzie cały czas wyglądała tak samo. Być może trzeba ją dostosowywać do okoliczności. Tylko tutaj od razu pozwolę sobie małą dygresję a propos tej Zielonej Księgi Rady Europy, bo moim zdaniem, przynajmniej ten fragment, który ja sobie wynotowałem, jest dość bałamutny, bo tam jest argument jest taki, że głosowanie rodzinne powinno zwiększyć różne formy międzypokoleniowej debaty na temat problemów politycznych i preferencji partyjnych, wzmacniając kanały politycznej socjalizacji oraz podwyższyć poziom obywatelskiego wychowania w rodzinach. To chyba nie o to chodzi. Moim zdaniem również jest to jeden bardzo istotny element. To znaczy ja w ogóle mam taki, bardzo staram się szeroko w naszej pracy w Klubie Jagiellońskim popularyzować takie walkę z takim stereotypem, że polityka to jest coś złego i coś, co na przykład nie zasługuje na rozmowę przy świątecznym stole. To jest inny temat. Rozumiem, że głosowanie rodziny ma rozwiązać inny problem, a nie to, że młodzi ludzie nie interesują się polityką. Znaczy ja jeśli mogę się wtrącić, dość mało zrozumiałem z tego, co pan redaktor przeczytał, bo to jest jakaś ta znowu nowa mowa. I niespecjalnie rozumiem, o co tam chodzi. Natomiast to, o czym bardzo trzeba wyraźnie mówić, o polityczną socjalizację. No właśnie, co trzeba bardzo mocno akcentować, to właśnie, żeby nie sprawiać takiego wrażenia, że głosowanie rodzinne jest przeciw komuś. Że my mówimy o naszych seniorach, że oni są nieodpowiedzialni, będą podejmować nieodpowiedzialne decyzje, my ich nie doceniamy za to, co oni zrobili. Sami będziemy kiedyś seniorami, jeżeli szczęśliwie dożyjemy. I to jest najważniejsze, i to jest w tej dyskusji bardzo ważne, żeby to podkreślać. To znaczy, to nie jest tak, że to jest głosowanie przeciwko komuś, albo że my uważamy, że ktoś jest nieodpowiedzialny, tylko jeżeli rozmawiamy na temat tego głosowania rodzinnego, no to mówimy tutaj o pewnej zasadzie, którą wprowadzamy z punktu widzenia, tak jak mówiliśmy, jeden obywatel, jeden głos, a ten jeden obywatel to niekoniecznie musi być ten, kto skończył 18 lat, żeby niejako trochę równoważyć z punktu widzenia tego, co się w demografii wydarzy, no te interesy tych różnych grup. Natomiast to w ogóle nie oznacza, że osoby, które no całe życie płaciły składki, całe życie były aktywne zawodowo i teraz potrzebują właściwie z własnych pieniędzy tak naprawdę otrzymują emerytury, czy otrzymują jakieś wsparcie, że my uznajemy, że te osoby są niejako gorszej kategorii i im nie należy się tyle głosu, ile należy się młodszemu pokoleniu. To nie jest ta linia podziału i to nie jest ten antagonizm. Trzeba to bardzo wyraźnie mówić, że tu w ogóle nie o to chodzi. To jest też ciekawy problem, że obserwowałem dyskusję, no jeśli w ogóle można powiedzieć o dyskusji, bo tak jak stwierdziłem, dyskusji tej specjalnej nie ma, chociaż jak się tak głębiej poskrobię, czyli wypowiedzi, nie wiem, filozofów, socjologów, demografów, no to ta dyskusja się toczy i ze zdumieniem stwierdziłem, że akurat na tym poziomie faktycznie jakoś nie bardzo można znaleźć krytykę tego pomysłu, że on jest generalnie sensowny. I tak mówią, co ciekawe, zarówno intelektualiści z lewej strony, jak i z prawej strony. Natomiast jeśli chodzi o warstwę tą taką, która dominuje w debacie publicznej, czyli publicystów, no, dziennikarzy, internautów, no to tutaj w ogóle nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskusję. Skąd to się bierze? Zwłaszcza internautów w komentarzach na przeciętnych portalach internetowych. No, wydaje mi się, że poziom tej naskórkowej debata o tym pomyśle, ale nie tylko o tym pomyśle, jest tak naprawdę refleksem takiej walki politycznej w Polsce, która przybrała wyraz wręcz plemienny już charakter. I to nie tylko na poziomie polityków, którzy pojawiają się w mediach i ze sobą dyskutują, niejednokrotnie używają języka brutalnego, być może brutalniejszego niż 10 lat temu, ale również na poziomie dyskusji wewnątrz społeczeństwa, na poziomie dyskusji wewnątrz rodzin, jak i również na poziomie dyskusji prowadzonej w przestrzeni, jaką jest internet. W związku z tym, żeby jakoś w tej dyskusji zaistnieć, trzeba stawiać mocne, wyraziste tezy, nawet jeśli nie są one do końca przemyślane i mądre. I wydaje mi się, że właśnie refleksem czy pokłosiem tego zjawiska jest fakt, że na tym naskórkowym poziomie, w tych nagłówkach, w tych lidach, jak i w tym, co się pod tymi lidami znajduje, nie dostrzeżemy jakiejś pogłębionej refleksji nad konkretnym zagadnieniem, nad konkretnym pomysłem. Jeśli znajdziemy tam pochwałę, no to będzie to pochwała wręcz bałwochwalcza i odnosząca się do tego, kto dany pomysł zgłosił. Jeśli to będzie krytyka, no to będzie krytyka najostrzejsza z możliwych, również motywowana przede wszystkim tym, kto dany pomysł zgłosił i kto dany pomysł umiejscowi, że tak powiem, w debacie publicznej. W związku z tym wydaje mi się, że to z tego wynika. To ja zapytam wprost, czy na przykład Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest ciepło patrzy, tak, z sympatią na ten pomysł? Czy na pomysł głosowania rodzinnego? Tak, ponieważ my jesteśmy z natury rzeczy organizacją, która patrzy na życie gospodarcze i polityczne w sposób pragmatyczny. To jest, my dostrzegamy pewne problemy, pewne zagrożenia i staramy się znajdować albo próbować wymyślać rozwiązania tych problemów, czy też stwarzać propozycje, w jaki sposób możemy te zagrożenia zwalczać i stawiać im czoło. W związku z powyższym, tak jak wspomniałem wcześniej, w perspektywie wyzwań, które czekają na nas w ciągu najbliższych kilku dekad, w sensie struktury demokracji, kształtu naszej demokracji, głosowanie rodzinne wydaje się być pomysłem pragmatycznie trafionym. Jeśli mogę dopowiedzieć w tej akurat kwestii, no bo jaki może być tutaj tok rozumowania tych, którzy wspierają to, te zwłaszcza jeżeli chodzi o stronę gospodarczą i ekonomiczną. Ekonomiści co prawda wspierają się w modelach jakichś tam symulacyjnych i matematycznych, jakie jest źródło naszego dobrobytu, ale w ostatecznym rozrachunku dochodzą do takiego dość prostego, ale też intuicyjnego wniosku, że nasz dobrobyt czy nasze PKB zależy właściwie od dwóch podstawowych rzeczy. Od tego, ilu mamy ludzi na rynku pracy, czyli ilu ludzi po prostu pracuje i od tego, jak wykorzystujemy ich talenty, czyli coś, co możemy nazwać, nie wiem, innowacją, czyli tym, jak wykorzystujemy tę pracę, czyli ile mamy ludzi i jak ci ludzie wydajnie pracują. I dlatego to, od czego zaczęliśmy i o czym tutaj mówił kolega ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, to demografia jest tak naprawdę kluczowa dla wszystkich de facto obszarów państwa. To nie jest tak, że to tylko i wyłącznie kwestia systemu emerytalnego. On jest taki najbardziej dotkliwy. ale tak naprawdę decyduje w ogóle o sile gospodarki, o sile państwa jako takiego. Pośrednie, prawda? To jest o wszystkim decyduje tak naprawdę demografia. Polecam taką intelektualnie zamknąć oczy, szybką kwerendę po mapie świata. Na każdym kontynencie jest ta sama żelazna zasada. Najliczniejszy kraj znaczy najwięcej. Stany, Brazylia, Chiny, Niemcy, Nigeria, która staje się w Afryce, i Indonezja. I teraz, jeżeli tak jest i mówimy, że demografia jest kluczowa, czyli to, ile mamy obywateli, czy rodzą się dzieci, czy nie rodzą, no to w tym momencie to intelektualna taki wektor można wyobrazić sobie tak. Jeżeli wprowadzamy głosowanie rodzinne, to dajemy ludziom, którzy są albo rodzicami, albo potencjalnymi rodzicami, większy wpływ na decyzje polityczne. Jeżeli tak jest, czyli sylogizm idzie dalej, to oznacza, że partie polityczne dostarczają oferty tym ludziom, która pomaga im żyć, czyli która jest dla nich atrakcyjna. Jeżeli tak jest, dalszy sylogizm logiczny, to znaczy, że pojawiają się w ofercie partii politycznej mocne argumenty czy mocne przesłania dotyczące demografii i polityki rodzinnej. Tym samym, wracając do początku, z perspektywy no, czy związku, który reprezentuje interesy gospodarcze, czy w ogóle gospodarki funkcjonowania państwa, z tej perspektywy, jeżeli przeszliśmy ten sylogizm, to jest z punktu widzenia takiego właśnie intelektualnego i takiej intelektualnej pętli po prostu najzwyczajniej w świecie opłacalne. Proszę Państwa, najbardziej kosmiczny i absurdalny pomysł, tutaj cytuję różne komentarze internetowe, został przed chwilą przez przedstawiciela eksperta Związku Przedsiębiorców i Pracodawców uznany za pragmatyczny i dlatego należy się go trzymać. I tutaj zapytam Piotra Trudnowskiego, który w pewien sposób nakręca debatę publiczną poprzez, no bo reprezentuje właśnie taki portal, gdzie się prowadzi debaty pomiędzy także różnymi środowiskami politycznymi. No, co zrobić, żeby ten temat był potraktowany poważnie? Wydaje mi się, że po prostu trzeba o nim rozmawiać w oparciu o te poważne argumenty, które padają. Przytaczać również takie głosy, które właśnie nie są oczywiste. Stąd wspomniałem na przykład o tych głosach, prawda, brytyjskiego pediatry, żeby pokazać, że jakby tutaj można się doszukiwać naprawdę bardzo różnych argumentów, które nie powinniśmy się godzić na to, żeby zamykać oczy na to, że demokracja się zmienia. Tak? I oczywiście dla nas bardzo istotnym, jako dla Klubu Jagiellońskiego, argumentem, żeby dyskutować o tym pomyśle, są dwie rzeczy. Po pierwsze to, że właśnie mamy świadomość tego, że demokracja się zmienia, demokracja potrzebuje jak tlen innowacji, które sprawią, że obywatele w tę demokrację zaczną wierzyć, bo my może w Polsce jeszcze nie mamy z tym tak dużego problemu jak wiele państw zachodnich, ale kryzys demokracji jest powszechny i wiara w to, że w demokratyczny sposób można rozwiązywać problemy po prostu jest zachwiana na całym zachodnim świecie i pewnie tutaj wpuszczenie pewnego świeżego powietrza jest szansą na to, żeby właśnie jakieś takie populistyczne, wręcz skrajnie antydemokratyczne ruchy nie zaczęły narzucać tonu już na stałe. I to jest jakby pierwszy ważny argument. A drugi jest taki, że samo myślenie o głosowaniu rodzinnym też jednak przesuwa bardzo istotnie ten sposób myślenia o demokracji właśnie z takiego bardzo liberalnego jej rozumienia, zindywidualizowanego głosu i decydowania o własnym życiu na to rozumienie wspólnotowe w dwóch wymiarach. Po pierwsze to, którego chciałem jak najbardziej poważnie bronić, czyli tego, że wierzę w to, że rodzice reprezentując swoje dzieci w głosowaniu będą z nimi więcej rozmawiały na temat polityki, będą rozmawiały na temat tego, co właściwie znaczy twój głos i dlaczego ja nim dysponuję. I właściwie o tej demokracji, polityce, wyborach, głosowaniach powinniśmy przy tym rodzinnym stole w domu rozmawiać, bo to jest rzecz ważna i ta świadomość obywatelska również w rodzinach jest bardzo istotna, ale jest też ten drugi wspólnotowy wymiar, czyli to, że zwiększamy akcent na to, że właśnie no, było nie było, wspólnota polityczna jest wspólnotą ponadpokoleniową i to nawet w tym sensie, jaki zresztą zauważa nasza konstytucja, nie jest tylko wspólnotą ludzi dzisiaj w Polsce żyjących, ale też tych kolejnych pokoleń, których na razie na świecie nie ma. Tak? Polska konstytucja mówi o tym stricte w kontekście ekologicznym, że naszym obowiązkiem jest dbać o środowisko z myślą o kolejnych pokoleniach, które przyjdą po nas, ale też w różnych innych aspektach powinniśmy w ten sposób myśleć i wydaje mi się, że takiej republikańskiej korekty jako taka demokracja też potrzebuje. Czy to się oczywiście będzie działo przez głosowanie rodzinne, to nie wiem, natomiast jestem przekonany co do tego, że nadszedł czas, żeby dyskutować o takich pomysłach bardzo poważnych, poważnie, bo bez tego będzie się ten kryzys demokracji tylko pogłębiał. Ja, jeżeli mogę też jeszcze się wtrącić, pan redaktor był łaskaw użyć takiego sformułowania, najbardziej niezwykły pomysł, czy najbardziej... Kosmiczny. To był cytat. No to okej. To teraz pomyślmy sobie o tym, że dokładnie 100 lat temu mamy stulecie niepodległości. Dokładnie 100 lat temu, kiedy patrzymy na maj roku 1918, kobiety nie miały prawa głosu. Nie miały prawa głosu kobiety. Coś, co nam się kompletnie nie mieści dzisiaj w głowie, tak? Znaczy, przypomnę, że w Polsce dopiero w 1918 w listopadzie kobiety zyskały prawo głosu, a wcześniej w krajach europejskich ten proces to był przełom, powiedzmy sobie, XIX i XX wieku. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy być bardziej tutaj otwarci na tego rodzaju dyskusję i debatę, dlatego że coś, co nie mieści nam się w głowach teraz, jeszcze nie tak bardzo dawno, po prostu było normą, tak? Więc czy pytanie, czy rzeczywiście ten głos, jeden obywatel, jeden głos, a nie jeden obywatel, pełnoletni, jeden głos, czy to jest coś, co nam się w głowach mieścić w tej chwili nie powinno? Ja też zwróciłem jeszcze uwagę na jedną kwestię, czyli taką, że często właśnie mówimy o tych innowacjach, tylko że innowacje są fajne wtedy, kiedy kopiujemy rozwiązanie, które w jakimś państwie już wprowadzono. Tak się niestety w Polsce te innowacje rozumie, a jednocześnie wiemy, że, nie wiem, Nowozelandczycy szczycą się tym, że jako pierwsi wprowadzili głosowanie kobiet. Sami jesteśmy dumni z Konstytucji 3 maja i nie ma wątpliwości, że państwo, które jako pierwsze zdecyduje się na taką korektę demokracji, właśnie zwracającą uwagę na starzenie się społeczeństwa, doważając te głosy rodziców, uzyska też bardzo realne przewagi konkurencyjne i gospodarcze, i polityczne na arenie międzynarodowej, więc też powinniśmy myśleć o tym, że w jakimś sensie nie zawsze może być tak, że ta innowacja polega na tym, żeby wziąć sprawdzone rozwiązanie ze Stanów Zjednoczonych i mówić, że jesteśmy super, bo u nas jest jak w Stanach. No czasami naprawdę odważne myślenie polega na tym, żeby zrobić coś jako pierwszym. No więc bądźmy otwarci. Też dzisiaj w Klubie Trójki byliśmy bardzo otwarci na pomysł głosowania rodzinnego, a robiliśmy to w gronie Bartosz Marczuk. Dziękuję serdecznie. W programie Piotr Trudnowski. Dziękuję bardzo. I Jakub Binkowski. Dziękuję bardzo. I jeszcze tutaj bardzo ważne uściślenie. Chciałem to jeszcze raz mocno powiedzieć. Powiedział to Bartosz Marczuk. Ja jeszcze raz to powtórzę. To, co mówiliśmy, nie jest absolutnie przeciwko seniorom, bo przecież sami też będziemy seniorami za parę lat, więc działaliśmy trochę przeciw własnemu interesowi. A na koniec tak koncyliacyjnie i rodzinnie zapraszam do wysłuchania bardzo pięknej piosenki Kabaretu Starszych Panów. Piotr Legutko, dziękuję bardzo. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina, rodzina, rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma, samotnyś jak pies. Sześć lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem, spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej. Lektura, spacery, wikt niezły ma smak, więc czegóż, ach czegóż, ach czegóż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy.